Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag søndag den 1. i 10. 2017. Vi har med Al-Dhillah ala al-Mu'minin wal-Izzatu ala al-Kafirin. Inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد, vi kører den her serie, hvor vi tager nogle emner op for at påvirke vores hjerne og vores hjerte og vores hverdag, plus for at danne et overblik, hvad er det vi snakker om. Den her emne, der hedder Al-Dhillatu ala al-Mu'minin wal-Izzatu ala al-Kafirin. Al-Dhillatu ala al-Mu'minin, hvad betyder selve Zilla? Det betyder ikke al-Hawan, frafald eller at de er fortabte. Men Zilla betyder al-Ra'fa, at være barmhjertig, al-Rahma, at have en form for hjertighed med de her mennesker, man har med at gøre. Og det betyder også at være misiddelse af, det vil sige at hjælpe sig og gøre nogle ting for de mu'minin. Og al-izza, at overkomme de kafirin og være over dem med alt. Hvis vi kigger i, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger til os i Quran: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Og de fasttroende, dem af jer, som frafalder fra deres tro, så vil Allah komme med en ny folk, som han elsker dem, og de elsker ham, hvor de er bløde over for de fasttroende, ophøje over de vantro. De bekriger for Allahs skyld subhanah, og de frygter ingen. Det er hvad Allah subhanahu wa ta'ala giver for dem, som han vil. Og Allah har alt viden. Hvad forstår vi ved den ayah? Hvorfor skal en mu'min skifte sin tro? Og hvordan kan man gøre det? Ya ayyuha alladhina amanu man yartad minkum an dine. Hvordan kan en muslim skifte sin tro ud? Læg mærke til, hvad jeg siger til jer. At være mellem iman og mellem kufur er baseret på en tynd, meget tynd tråd. Når du begår ma'asi, når du begår synderne, så er du tæt ved kufur, end du er tæt ved islam. Mange af jer siger, hvordan? Hvordan kan det være, når man udfører ma'asi, man er tæt ved kufur, end man er tæt ved islam? Fordi når du laver ma'asi, synderne, så vil du trække dig selv tæt ved kufur. Og du vil ligesom komme til at ligne kuffar i deres handlinger. Kuffar har ingen hæmninger. En kafir, han er ligeglad, hvad han foretager sig. Ofte kigger en kafir på moralen. Ofte kigger en kafir på moralen. Hvis det matcher hans moral, så synes han det er okay. Hvis det ikke matcher hans moral, og hver individ af kuffar har en moral for sig selv. Og jeg kommer med et eksempel. Jeg kommer med et eksempel, ikke fra nu. Jeg kommer med et eksempel fra Quraysh før islam. For at fortælle jer, hvordan moralen var dengang. Moralen var dengang, at hvis en familiemedlem ønsker et barn fra en helt eller en kriger, så araberen sender sin kone til ham, hvor ham krigeren eller helten, han kan nyde hans kone seksuelt for at gøre hende gravid, og når hun bliver gravid, vender hun tilbage til manden. Deres moral er, at dette er normalt. Der er intet galt i, at en mand sender sin kone ud til en anden person, som danner et samleje med hende for at gøre hende gravid, så barnet kan komme tilbage og være en helt i deres familie. Deres moral er således. Allah siger til en mu'min, og de fast troende, dem er jer, som skifter deres tro. Hvordan? At forlade islam og tage kufur til sig. Der er stadier for, hvordan man kan falde i kufur. Jo længere væk du kommer fra islam, jo længere væk du kommer fra iman, jo længere væk du er væk fra islam, så vil du falde i kufur-regie. Så vil du falde i kufur-hullet. Så siger Allah, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Allah vil udrydde jer, fordi hvis I kan bruges til at viderebringe den her din videre, at videregive den her din videre, så vil Allah udrydde jer. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Så vil Allah erstatte det her folk med nye folk. Deres opgave er nummer 1, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah vil elske dem. Hvorfor? Fordi de ham adlyd. Wa yuhibbunahu, de adlyder ham. De værdisætter ham. De er ham taknemmelige. De har nogle værdier. Hvilken værdier? Adillatina ala al-mu'minin. Adilla ala al-mu'minin. Hvad betyder adhul lil-mu'min? Adhul lil-mu'min på arabisk har to. Adhilla, det kan betyde al-hawan. Det er det værste. Men det har ikke den betydning her. Her betyder adhilla, det betyder ar-ra'fa ar-rahma al-lin. At være blød over for en mu'min. At være barmhjertig over for en mu'min. At være hjertelig over for en mu'min. At være imodkommende over for en mu'min. At være en form for blød over for en mu'min. Det er den her blødhed, som vi skal have over for hinanden. At være flinke og rar over for hinanden. At være imodkommende. At være åbne. At tage imod. A'izzatin ala al-kafirin. Al-izza ala al-kafir. Al-izza, det betyder al-shidda, al-ghilza, al-mu'adah, wal-mughalaba. Mange af jer siger Allahu Akbar. Naam. Al-shidda over for en kafir at være hård. Hvornår er man hård? Når en kafir viser sin hårdhed, så er en mu'min mere hård. Når de viser had, så viser vi dem det samme. og at vinde over dem. Al-Mughalaba. I konkurrence, så skal en muslim, hvis der er en konkurrence i jihad eller lignende, så skal han kunne vinde over dem. Og så kommer det næste. Yujahiduna fi sabilillah. Yujahiduna, at de offrer sig selv for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يَخَافُونَ, at de danner sig ikke frygt. Frygt for hvad? Frygt, hvad er det, der kan danne? Hvad er det, der kan komme? Hvad er det, der kan ske? Og hvordan det kan ske? At tadbir ala Allah. Du skal tage dine forholdsregler, og Allah skal nok danne en secure. Allah subhanahu wa ta'ala skal nok beskytte. Det er hans opgave, og du tager dig af din opgave. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. Det er hvad Allah subhanahu wa ta'ala har gjort. Al-fadl, alt tilhører ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker tingene, de skal ske på hans måde, ikke på din måde. Og det er derfor ofte, hvor menneskerne ønsker, at tingene skal ske på deres egen måde. Og så fejler det. Og det er det, det ender altid galt med, at folk, når de danner sig tingene på deres egen måde, så fejler det ofte. Fordi der er nogle mennesker, de er hårde over for muslimerne, bløde over for kuffar. Hvad sker der med dem? Allah subhanahu wa ta'ala viser dem zul. Du kan kigge på dem. De ligner noget, der er løgn. Allah har fjernet rahba. Allah har fjernet den form for nur og accept hos folket. Mange af de mennesker, som har fordom over for muslimerne, og hadfuld over for muslimerne, og der er kærlighed til kuffar. Omvendt principper. Der er mange, der siger, åh, de der mennesker, og de der mennesker, og de der mennesker. Men de elsker kuffar mere, end de elsker muslimerne. Og ligeledes er det dem, som sørger for, at de tager de kuffar som allieret. Og vil ikke engang denne alliance med muslimerne af forskellige grunde. Må Allah beskytte os. Wallahu wasi'un alim. Allah er åben og har ilm. Hvis vi kigger, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, Muhammadun Rasulullah. Det er en kraftelse, at Allah nævner Muhammad s.a.w. i hans Quran. Og så siger han, Muhammad er jeres profet. Muhammad er jeres budbringer. Muhammad er budbringeren af Allah. Og så kommer her om sahaba. Og det er derfor Allah, når han nævner sahaba, for at ophøje dem. Og dem som baller på sahaba er kuffar. Læg mærke til her. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. وَالَّذِينَ مَعَهُ. Dem som er sammen med Muhammad s.a.w. Hvem var sammen med Muhammad? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ashab, Shajara, og alle de sahaba, som har solgt sig selv til Allah subhanahu wa ta'ala. Læg mærke til disse sahaba. Walladhina ma'ahu, dem som er sammen med ham, ashidda'u ala al-kuffar, hårde for kuffar. Tayyib, hvad er det mere? Ruhama'u baynahum. Ruhama min ar-rahma, barmhjerte blandt hinanden. Allahu akbar. Hvordan kan et menneske danne hårdhed og barmhjertighed samtidig? Iman. Overfor en mu'minin, rahma, barmhjerte, hjertelig, fuldstændig blød, kærlig. Overfor kuffar, hård, solid, magtfuld. Viser sin sejr. Hvis du kigger på, hvad Allah siger i nogle andre vers. وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah siger til Muhammad s.a.w. وَغْفِرْ. Du skal sænke. Janahaka. Janahaka, det betyder din side. Og det er metafor, hvor Allah siger, du skal blødgøre din side for de fasttruende. Og her er det en ordre. Waqfid fa'al amr. Waqfid janahaka lil mu'minin. Og det er derfor, når man kigger over en fugl, som har sine børn, sine små, så kommer den og dækker over den med sine vinger og sørger for at beskytte dem. Så siger Allah til Muhammad, waqfid janahaka lil mu'minin. Og Muhammad, du skal sænke dine vinger for de fasttroende. Hvad betyder det? Det betyder, at du skal være blød. Du skal være rar. Du skal være en form for en far, som mærker, hvad der dannes over for den. Du skal være en person, som bliver såret, når det bliver såret. Når de dør af sult, så er det dig, der er den første af dem, der bliver ramt af det. Allahu Akbar. Allah fortæller os yderligere, waqfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Waqfid, du skal sænke janahaka, din side, din vinge, liman ittaba'aka min al-mu'minin. Dine medfølger af de fasttroende, dem skal du sænke dine side for. Og Muhammad, du skal være tilbøjelig for at bøje dig for de fasttroende. Vær med dem. Fyld dem. Vær en person, som lider ligesom de lider. Og du skal sove, når de sover. Du skal mærke alt, hvad der sker for dem. Subhanallah. Subhanallah. Og Allah har advaret Muhammad s.a.w. om at have ghilla, at være hård og brutal over for de fasttroende. Hvor han sagde til ham, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نِلْتَ لَهُمْ. Du har opnået deres kærlighed via Allah. وَلَوْ كُنْتَ, hvis du var, O Muhammad, فَضَّنْ, hård brutal, غَلِغَ الْقَلْبِ, total hård hjerte overfor den, لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, så er det gået væk fra dig. فَعْفُ عَنْهُمْ, vær barmhjertig og tilgiv dem. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, og lav dua til Allah om at tilgive dem. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, spørg dem til råd. فَإِذَا عَزَمْ, når du har taget en beslutning om Muhammad, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, sæt kurs imod at din tillid er sat over for Allah. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, Allah elsker dem, som sætter tillid til ham. Læg mærke til her. Allah fortæller Muhammad s.a.w. at en mu'min overfor en anden mu'min skal være blød, skal være rar, skal være modtagelig, skal kunne være acceptabel, hvad der kan komme af muslimin. Vi kan høre masser af ting. Vi kan blive ramt af masser af ting. Hvis vi antænder af hver ting, som en muslim laver over for os, så begynder vi at bekrige hinanden. Nej. Vi skal være modtagelige. Vi skal være åbne. Vi skal føle, at de, der kan ramme muslimerne, de kan ramme os. Og de muslimerne leder af fejl, de forekommer. Men vi skal være åbne for at rette op på deres fejl. Ikke hjælpe dem med at lave yderligere fejl, men hjælpe dem at rette op på deres fejl, og det er vigtigt. At en muslim må ikke være fadl. Fadl betyder, at du og jeg er med til at danne en form for hårdhed. At være uden en form for respektabel. Så er der nogen, der siger, hvad så, hvis de kræver det? Det er noget helt andet. Vi snakker bare generelt. Derfor er det vigtigt for mig og dig, at vi opfører os eksemplariske bedst. Også når du møder en, som er ikke religiøs. Hvordan kan du åbne deres hjerter? Hvordan kan du hjælpe dem? Ja, der er mange mennesker, når de er religiøse, så tror de har fået billetten til Jannah. Og når det er fordi, de har ligesom dannet sig et udseende af de fast troende, tror de, så tror de, at de kan, blive reddet. Og den redning kan ske på basis af, at de her mennesker er med til at danse en form for, at de har kommet til en højeste plads. For eksempel, der er nogle mennesker, de har den her tanke i gang og sige, jeg er religiøs, alhamdulillah, mashallah, og jeg kan mærke det. La. Hvis du tror, at du har noget højt, så skal du kigge på, hvor mange kan du redde. Hvor mange du kan være med til at hjælpe. Der er også mange søstre, når de har ligesom taget islam til at være deres tro. Og til at tage deres islam til at være en form for livsstil. Så begynder de at kigge ned på alle andre. Fordi nu går søstren med jilbab og khimar og niqab og etc. etc. Så alle andre, som er anderledes end hende, så betragter hun dem som enten kuffar eller modbydelige. La. Du skal kigge rundt omkring dig. Sådan var du før. Og det er derfor Allah sagde til sahaba. Allah sagde til sahaba klart og tydeligt: وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلْ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Sådan har I været før i tid, så har Allah opløftet jer. Og det gælder alle. Det er derfor, du skal ikke tro, at du er bedre end alle mulige andre. Selvom broren har ikke skæg, og selvom broren hans bukser ligger helt langt ned over anklen, og selvom broren han foretager sig nogle handlinger, som du ikke bryder dig om, eller er haram, prøv at hjælpe ham. Og selvom søsteren, hun er ikke den bedste eksempel, og hendes ryg er dårlig, så prøv at hjælpe hende. Og der er, prøv at se her, vejen til tauba, den er altid åben. Vejen til hjælp er der altid. Og lad være med at tro, at du kan redde dig selv, og du ikke kan redde andre. Selvfølgelig kan du redde andre. Selvfølgelig kan du være med til at hjælpe dem. Selvfølgelig kan du være den person, som er med til at sørge for, at de her mennesker, de kan blive ligesom reddet fra deres egen handlinger. Og selvfølgelig skal man gøre det. Og det er derfor, de undrer mig lidt over, at mange af vores muslimske brødre og søstre, som kalder sig selv religiøse, at de siger sig selv som noget anderledes. Og vi kigger rundt omkring, så kan vi se, at nogle af dem siger, Allahu Akbar, vi er i Jannah, inshallah. Så prøv at sætte, inshallah, at du er i Jannah. Og det er ikke sikkert, at du er i Jannah. Man kan ikke vidne om, at man er i Jannah, andet end dem, som Allah og hans profet har bekræftet. Og du ser dig, inshallah, så er det ligesom under al-Mashia. Så er det Allah, der bestemmer og afgør. Allah siger til Muhammad, hvor han bekræfter hans nubuwa. Hvor han siger til ham, Ja ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina, waghlub alayhim, wa ma'wahum jahannam, wa bi'sal masir. Profeten Allah, jahidil kuffar, bekrig de vantro, og bekrig de hykler. Og du skal være hård over for dem, og deres plads er Jahannam, og det er det værste, de kan opnå. Der er mange mennesker, der har den der fænomen, hvor de kører love, peace and harmony. Har I hørt det før? At de vil gerne have love, og de vil gerne have peace, og de vil gerne have harmony, også i islam. Vi har kærlighed, og vi har peace, og vi har harmony. Men hver af de her tre ting har sin side. Når vi siger kærlighed, så er det mellem mu'minin. Og når vi siger peace, så er det i henhold til en pagt eller en kontrakt, hvor de betaler jizya. Og harmony, det kan falde mellem en muslim og en muslim. Det kan ikke være mellem en muslim og en kafir. Der er mange mennesker, som vil gerne danne en ny form for islam. Med nogle andre, hvad skal vi sige, perspektiver. Og med nogle andre falder. Og det er derfor, Allah har afsløret. Yani, jeg giver dig et eksempel. Da det der tegning af profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor de hånede vores profet, så var der nogen, som stod op og begyndte at køre en sag. Mange af de her mennesker begynder at trække i land, at det de har gjort, det var en fejlagtig, og så begynder de at skrive nogle artikler. Fordi de vil gerne vise kuffar, at deres standpunkt dengang, det var en fejl. Alligevel, de elsker kuffar mere end de elsker Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At folk begynder at trække i land for at få en accept. Kan I følge mig? I må gerne skrive på Facebook eller på de andre. Kan I følge mig? Eller er det helt galt? Du skal huske, at når du har et standpunkt over for din din, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han havde et standpunkt over for sin din, som hedder at ophøje Allah subhanahu wa ta'ala, selvom at tingene de var among, det vil sige det var omkring, selvom de var omkring kuffar og omringet af kuffar, så han viste sit standpunkt, han viste det han er. Og det er derfor han sagde, imma an ahya bih aw aduna aw amut aduna, enten jeg lever med den, at det jeg har, det er det jeg skal få succes med, eller jeg dør. Men at skifte, hvad er det der får folk til at skifte? Fordi folk de trækker i land og skifter. Yani, du tager ham der, Ahmed Akkari. Hvad er det der fik Ahmed Akkari til at skifte kurs? I får en overraskelse. Al-jahl. Uvidenhed. Havmod. Al-kibr. Han kiggede på sig selv og sagde, jeg har nået et højt punkt i islam. Troede han. Viden gør med en mand to ting. Enten får det en mand til at vise sig og spille kostbar, så kommer shaitan og overkommer ham og omringer ham og virkelig får ham til at se sig selv som en stor alim, og bagefter så falder han ned og knækker ned. Det er nummer et. Nummer to typer, at ilm sørger for ham der person til at danne det man kalder cool down. Jeg har dannet ilm, men der er meget foran mig, så det jeg har foran mig er større end det jeg har dannet mig. Hvad skal der ske? Jeg er nødt til at holde mig ned, fordi jeg kan ikke opnå det hele. Og det er derfor alle ulema, hvis du kigger Ahmed, hvis du kigger al-Bukhari, hvis du kigger muslim, jo mere ilm de har, jo mere cool de var. Jo mere helt ned på jorden var det, fordi de vidste, at selve ilm er større end hvad de selv kan bære. Og hvis de viser det man kalder arrogante i henhold til deres, så er de ligesom iblis. Er I med? Og det er vigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuhal ladhina amanu, qatilu ladhina yalunakum minal kuffar, wal yajidu fikum ghilwa. Allah siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhal ladhina amanu, og de fast troende, bekrig de vantro, bekrig til dem af de kuffar, som de bekrigede. Det var Quraysh og de andre. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَةً. Og ikke kun at bekrige dem, I skal også være brutale hård overfor den. Wa'lamu, og I skal vide, anna Allaha ma'al muttaqin. Og I skal vide, at Allah er sammen med dem, som er ham gudfrygtige. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde i hadith, som er sahih. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. Eksemplar for hvordan en mu'min blandt hinanden er, يعني mellem dig og din bror, mellem dig og din søster, mellem deres besøg og deres følelser og deres tiltrykkelse af hinanden, ligesom en krop. Hvordan kan en muslim danse ligesom din krop? Fordi han er din bror. Hun er din søster. Du skal vide, at hende, der laver synder, hun er også din søster. Du kan ikke tage afstand fra hende. Hvis du kan hjælpe hende, så skal du hjælpe hende. Hende, der du snyder og bedrager, hun er også din søster. Ham, som du snyder og bedrager i handen, han er din bror. Tænk over det. Tænk over dem, som er muslimer, som du har snydt, som du har bedraget, som du har været med til at tage deres penge eller deres ære, eller har virkelig gået over given med dine handlinger. Hvis de laver dua til Allah på dig, hvad vil dit svar være? Allah accepterer dua af en kafir, når han er i nød, og han kalder ham, og han er undertrykket. Allah accepterer hans dua. Hvad så når det er en muslim, der laver dua til Allah, og han er undertrykt? Og der er nogen, der har snydt ham, og der er nogen, der har bedraget ham, og der er nogen, der har sørget for at ydmyge ham. Hvordan tror du, hans dua vil være? Ofte, mange mennesker, når det gælder penge eller noget lignende, så klemmer de islam. Hvordan skal det forstås? Der er mange mennesker, islam for dem er kun rituelle handlinger. Ja'ni, hvad er rituelle handlinger? Allahu Akbar, salamu alaikum, ana basalli, jeg laver salat. Bismillah, jeg har lavet iftar, jeg faster. Der er mange mennesker, deres islam er baseret på rituelle handlinger. Men når de kommer til det, man kalder en form for handlinger, så har de ikke noget med islam at gøre. Derfor er vi nødt til at vise de islam, som vi kender, i henhold til retningslinjer. Når jeg handler med tidi, så er der nogle basale islamiske handlingskontrakter, vi skal overgå og vi skal holde. Hvis vi ikke gør det, så kommer jeg og tidi, det står til regnskab hos Allah. Også når jeg taler med Titti, hvis jeg taler ned til broren, og han taler ned til mig, så kommer vi begge to til at stå til regnskab hos Allah. Når jeg taler med Hassan, og prøver at gøre grin af ham for en menneske, og når jeg tager til ham og ham og ham, og ydmyger dem og ødelægger dem, og sørg for, at folk de betragter dem, som om de er idioter, kommer jeg ikke selv til at stå til regnskab for Allah for det? Vil Allah ikke spørge mig ved dommedagen, hvad har jeg foretaget mig? Selvfølgelig. Hvad betyder det her? Det betyder, at en muslim over en fuld muslim er ligesom en krop. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Hvis der kommer en udgang, det vil sige, hvis kroppen bliver ramt af er noget udefra, så kommer hele kroppen til at bekæmpe det. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, vi skal være ligesom en krop. Baseret hvad Muhammad har sagt, sallallahu alaihi wasallam. Og vi er nødt til at være ligesom en krop. Hvis der kommer noget og rammer din krop, så begynder alt i din krop at modarbejde, bekæmpe det. Hvis vores bror han er i nød, og jeg kan hjælpe ham. Jeg kan godt hjælpe ham. Jeg kan godt sørge for, at han får hjælp. Jamen ham der, han har bagtalt mig, han har sagt noget dårligt til mig. Han har været en dum svin over for mig. Ja, og... Og... Jamen han har... Det er lige meget, hvad han har. Du viser ham, hvad du har. Er I med? Det er lige meget, hvad den person har gjort. Du viser ham, hvad du selv har. Når du har islam, så skal du ikke frygte noget. Vi har alle sammen fejl. Vores skjulte fejl er større end det, der kan rumme alt. Og hvis vores fejl var i form af lugt, så kommer vi alle sammen til at stinke. Så kommer vi hele bunden til at være en lugtende personer. Ingen tvivl om det. Vi laver fejl dag og nat. Og lad være med at kigge på, hvis du kan yde en hjælp, hvad personen har gjort for dig personligt. Hvis du kan yde en hjælp, også for din fjende, gør det. For at vise dem, hvem du er, og hvad du er. Fordi på den måde, så kommer du med jord og hælder ind i munden på den. Så viser du dem, at du handler eksemplisk. At du handler ligesom Muhammad s.a.w. Da Muhammad åbnede Mekka, så sagde han til den, hvad tror I, jeg gør ved jer? Så sagde de, du er en god fætter. Du er blød og kærlig. Og så sagde han til dem, gå og gør, hvad I vil. Ham, som går ind til Abu Sufyan, han er befriet, og han er safe. Og ham, der går der, han er safe. Ham, der lukker sin dør, han er safe. Og etc. etc. Muhammad var barmhjertig. Alt hvad de har gjort over for ham, det blev tilgivet i et øjeblik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith al-sahih. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Ham som ikke har barmhjertet, han bliver aldrig nogensinde tilgivet. Hvis du ikke er barmhjertig, hvis du ikke har et hjerte, som føler ligesom de andre føler, som bliver såret ligesom de andre bliver såret, hvis du ikke har rahma ind i det, ligesom den rahma du har, ligesom der er nogle børn, eller der er nogle forældre overfor deres børn, de har ingen rahma. Kuffar! Når du læser, hvad en kafir gør, hende der, hun har dræbt sit barn, fordi hun skal i byen. En junkie har kastet sit barn og brændt den, fordi der skulle hente noget fix. Og nogle gange muslimerne, de gider ikke opdrage deres børn, fordi de har travlt. Man la yarham la yurham. Hvis du ikke har rahma over for din nærmeste, også rahma for dine forældre. Den her rahma, som er klemt. Min far, min mor, de er sådan, de er sådan. Ja, og... Og selvom dine forældre er sådan, hvad så? Kan vi ændre på det, at de ikke er dine forældre? Nej. Kan vi skifte dem ud? Nej. Hvad skal du gøre ved dem? Vis dem rahma. Hjælp dem. Tag vi deres hånd. Men de kører psykisk vold og terror op i mit hoved. Selvom. Hvis det kræver, at det her, det er, at du kan hjælpe dem på afstand, så gør det. Hvis du kan bare spørge til dem, og hvis det kan yde en hjælp, uden at de skader dig, gør det på alle fænomener. Men det kræver, at du har rahma ind i dig selv. Muhammad s.a.w. sagde, Inna rahma la tunza' illa min shaqi. Muhammad s.a.w. han siger, at selve rahma, den bliver kun fjernet fra en, som er shaqi. Hvad betyder shaqi? Shaqi, det betyder, at han har solgt sit hjerte til shaytan. Og der er en anden fænomen, der siger, at shaqi betyder shaytan, at han er shaytan. Og en, som egentlig rahma har, hvor rahma bliver fjernet, også over for muslimin. Yani, der er nogen, der siger, at jeg vil ikke sige det her, Allah, jeg blev træt af det, hvad der sker i Palæstina. Så er der nogen, der kommer og siger, åh, der er nogen, der begynder ligesom at holde med jøderne, med jahud. Hvorfor? Wallahi, de må selv om det. De der palæstinenser, de går hen og angriber jahud, så jahud angriber den. Wallahi, de palæstinenser. Der var ikke nogen af de der palæstinenser, der siger, de er palæstinensens skyld. Palæstinensens skyld. Er det sådan, du kigger på det? Når folk skifter, så er det fordi, de har solgt deres hjerte til shaitan. Undskyld, de er blue shaitan. Ligesom dem, som siger, I må gerne håne vores profet. Håne ham. Hvad er der galt ved det? Vi har taget fejl. Kig rundt omkring og se på de her mennesker. Hvad er sket med dem? De har solgt sig selv ikke til shaitan. De har solgt sig selv til iblis. Og de har dannet en pagt med ham. Og har sagt, sammen lever vi. Og sammen dør vi. De her mennesker er med til at danne en form for pagt. Ikke med Allah, men med iblis. Fordi de vil gerne have accept af kuffar. Og de vil gerne være i sollys, altså folk, de kan se det. At de kan vise sig. De vil gerne gøre alt for, at de kan blive acceptabel. Men Allah har lagt dhul om på dem. Allah har lagt dhul. De har tabt. Og de har tabt stort. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fashaqqa alayhim fashquq alayhi. O Allah, ham som har magt over mit nation, som dannede en form for stramninger overfor den, så stram overfor ham. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ. Og ham som dannede magt over mit nation, hvor han er flink og rar overfor den, så vær flink og rar overfor ham. Allahu Akbar. Hvis du kigger, hvor Allah siger, la yarhamu Allahu man la yarham an-nas. Allah danner ikke rahma over for folk, som ikke danner rahma over for befolkning. Muslim og kafir. Muslim og kafir. Det er vigtigt for os, at vi forstår, hvordan Muhammad s.a.w. alayhi salatu wassalam. Da han besøgte sahaba som død, så græd han sallallahu alaihi wasallam på grund af den rahma han havde i sig. Og ofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam viste med tår, hvor selve tårne de faldt ned af hans kind sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han gik ind for at besøge Abdullah, altså hvor Muhammad s.a.w. han skulle besøge Sa'd ibn Ubada. Hvor Sa'd ibn Ubada han var syg, han græd sallallahu alaihi wasallam. Og efter hans død, han begyndte at tude sallallahu alaihi wasallam. Da hans søn Ibrahim død, han græd sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali Al-San, da de følte en form for forladelse. Abu Bakr, da han så Muhammad død, han græd. Fordi de hans ven, han forlod dunya, rahma. Når du siger folket, når deres ven dør, så tager de en selfie med ham den død. Der er en, der tager en selfie med deres bedste far, da han død. Der er nogen, der tager selfie med de døde mennesker, for at vise, hvor ligegyldighed erklæring de har danser. Folk er blevet psykopater op i deres hoved. Når de kan se en, han er ved at drukne, så tager de deres mobiler og begynder at fylde med vedkommende, i stedet for at redde vedkommende. Forældre, som kan se deres børn, er ved at falde, når der sker dem noget, så hiver de fat i deres mobiler og begynder at tage de øjeblikkelige billede, hvordan deres børn kommer til skade. Hvad er der sket med folk? Er de her folk blevet psykopater? Er de blevet hjernedøde? Er de her mennesker blevet fuldkomne kaput op i deres hoveder? Eller fordi de har mangel på islam? Wallah, jeg har ikke svar på det. Der er mange med kvinder, der sørger for, at deres piger bliver pyntet op, som om de dukker. Og så sender de deres billeder, eller de dækker deres bord op med mad, fordi de vil gerne vise det. Og mange muslimer rundt omkring har ikke råd til at spise agurker eller brød. Jeg ved ikke, hvad der sker med folk. Vi skal have rahma over for hinanden. Og vi skal have hjælp over for hinanden. Og vi skal ligesom sørge for, at vi kan være for hinanden. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam havde de bedste hjerte. Og han hjalp folk. Han sørger for, at folk, som havde brug for hjælp, de fik det. Med alt, hvad de vil. Og det er derfor, at det er vigtigt for os alle sammen, at vi sørger for, at vi kan hjælpe hinanden. At vi kan være flinke og rar og have barmhjerte for hinanden. Må Allah belønne jer al-jannah. Det var det, hvad jeg har for i dag. Jeg prøver ligesom at lave et resume. Hvordan man kan være der for en muslim, og hvordan man skal være over for en kafir kort. Og næste gang, der kommer vi til at snakke om al-jannah. Og hvordan man kan handle for at opnå al-jannah. Al-shawqu ila al-jannah. واستباق الخيرات ما الله بلني دي بيسته ارنونا يا رهانو سبسمول بسكو هاي نو سبسمول بسكو فيسبوك بالتوك يوستريم